Ikusi izan dugu eneko bidegainekin segitzen dugu lehen mundu gerla aipatzen eta Euskal Herrian izan dituen ondorioak ikusi izan dugu. Bi aldizkaritan hori nagitu zinela zu eneko bidegain eskualdun alde batetik eta Euskadi bestaldetik. Eskualdunan ikusi ikusten altzen gerla aste biba Frantzia olako esaldiak. Sektore zabal batek beraz frantsesa diotzen zuen bere burua, euskalduna zen einean frantsesa senditzen zen, pixkat berezitasun hortan kokatzen zen. Bizka bat giroa. Hala ere, baziren euskaldun batzu edo intsumitu zirenak eta azkenean erri kontzientzia horregatik ere? Bueno, intsumitu anitz bazen, baina hortik ezin da ondori oztatu bazela bertze erri kontzientzia bat. Intsumitu ziren aintzineko amarkadetan milaka euskaldun, baina emigratu zitu, emigrazioaren ondorioz bereziki. Merda, gara jartan emigrazio handia bazela, Ameriketa aldera, eta gazte zirenean joiten zirela, armadara joan baino lehen. Beraz, intsumitu gehienak, kasu hortakoak dira, ez dira intsumitua kontzientzia politiko batengatik edo hola, izaten ala armadara ez dutela joan nahi, baina ez da, ez dutela Frantziako armadara joan nahi, ulertzen. Eta gero desektoreak izan ziren ere gerla astean eta gerlak irauntzuen denboran, eta orduan ere, ez da desertoren hitzetan, ni desertoren naiz, ez dudalako Frantziako armadarekin deusikusi nahi, edo naiz delako frantsesa, etzen hori desertoreak ziren, gerla salbaikeria ikaragarria zelako, eta ez zutelako itzuli nahi, salbaikeri hartara, infernu hartara, eriotzarekin etengabeko kontaktu hartara, eta pentsatzen zutelako xantza handiak zituztela frentean hiltzeko, eta obezutela eskapatzea. Hala, hori da, nik uste desektore eta intsumituen profila. Hori, eta horren parean, goaldean ikusten dugu, berazuk aztertu zuen beste aldizkari bat, Euskadin, beraz, aurkako espiritu bat ere bai garatzen ari dela, Euskal Herri mailako beraz nazionalismoa bultzatuagoa zela egoaldean, eta hola hitz egiten zutela, beraz, iparaldekoa nahietaz. Ba, egoaldeko... Egoaldean neutraltasuna zen, Espainia estatu neutroa izan zen gerla hortan, eta Ego Euskal Herriko jendeak, abertzaleak, baziren orduan, baziren alemanen aldekoak, baziren aliatuen aldekoak, gehiengoa, ala ere, eta oroz gainetik neutro izaitearen aldekoak ziren, eta erran behar da, egoaldean gerlaren... Gerla aukera paregabe izan zela haientzat aberasteko, Bizkaian ikaragarri aberastu ziren gerla denboran, hain zuzen bertze herriak gerlan izanik industria bereziki itsasontzi ekoizpenak eta anitz garatu ziren Ego Euskal Herrian. Hala ere, galdera bat hor, gerla horrek lagundu ote du, lagundu erraiten alba da, euskaldunen arteko zatiketa. Areagotu zuen zatiketa bereziki, Ipar Euskal Herriko euskaldunek gerla egin zutelako Frantziarekin, Frantziaren alde, Frantziako beste soldaduekin etxai komun baten kontra, oroz gainetik Alemania zena. Alemania zen bakarra, aliatuak bazituelako Alemaniak ere, baina bereziki Alemaniaren kontra. Orduan hor bada, Frantziarekin beste lotura bat. Odolaren bidez gorpuztu zena azkenean, hilainitz izan zelako, zaurituan itz izan zelako, eta gainera sariak ere, zauriturik edo zauritu gabe, baina... ekintza kakotxen artean heroikoak egin zituztela pentsatuz, ba, emandako sari batzu ere izan ziren. Ego Euskal Herria aldiz beste bide batetik joan zen, eta genera Ego Euskal Herriak etzuen izan gerla bat Espainiarekin batean etxai komun baten kontra. Ego aldean gero handik urte gutira izan zen gerla bat, baina gerla zibila izan zen Espainian, eta egoera guziz desberdina zen orduan. Menperatzailearekiko ahemana ere guziz desberdina da. Ego Euskal Herriak abertzaletasuna garatua zuen bere baitan, eta gainera Espainia zen erri menperatzaile bat eta gatazka bazuen Espainiarekin. Frantzian hori etzen gertatuta, are gehiago Frantzian frantsesekin batean egin zuten gerla, frantsesekin batean isuri zuten odola eta horrek eraik sortzen du batasun handiago bat Frantziarekiko. Ez. Guziz prozesu desberdinak dira eta horrek ulertzen du ere, azken horrek esplikatzen du ere, azken ehun urteetan zergatik hain bide desberdina, hain indar desberdina duten mugimendua bertzalek mugaren alde batean edo bestean. Preseski Frantziak baliatu izan duen momentu bat izan da hori, azken finan frantsesteko bere eskualde ezberdinak? Bai, lehenago hasia zen, kasu guztietan lehenago hasia zen, eta teorian lan handia, lan teoriko handia egina zuen, formakuntza handia egina zuen, hiritartzea ere faktori importante bat izan zen hortan, eta gerla izan zen, zerbait, ordu arte teorian ikasi zena, praktikan ezartzeko, orduan azeleratu zuen, edo katalizatzaile importantea izan zen gerla, etzen lehena izan, etzen azkena izan, etzen bakarra izan, baina elementu biziki importantea izan zen. Zuri, Eneko Bidegain, zerk markatu zaitu hor egin duzun lan handi hortan, be garai hortatik zer atera duzu bereziki? Gauza anitza ipa daitezke, ikerketa politikoa hartzen bada, edo idazten ziren zerak hartzen baldin badira, entako garbi gelditzen da Euskal Herrian berean, eta Euskaldunek berek idatzi testuetan Frantziarekiko atxikimendu, eta frantses sentitzearen evidentzia argita garbi idatzi izan zela, eta argita garbi gelditu dela hori. Nik uste hori dela alde batetik eta bertzetik adierazgarria da zenbat hil izan ziren eta ez ziren izan behar bada bataz beste Frantzian izan zen bezain bat hil, behar pixkat gutiago, baina nala ere sekulako sarraskia izan zen hemengo populazioaren zat. Kasik 6.000 lagun Euskal Herrian sortuak zirenak, 5.000 bortzeun bat, eta bertze batzu Euskal Herrian sortuak ez zirenak, ben Euskal Herria bizitzera dintzirenak, denetara 6.000 edo gehiago lagun hil ziren. Eta hildako kopuru horrekin ere bai, azkartu zen sentimendu hori? Nola utzi zuen Ipar Euskal Herria? Gerla ondoko etapak nolakoak izan ziren? Bon, gerla ondoko etapak ez ditutein beste ikertu egia jaiteko, baina hor bada elementu bat biziki importantea, eta hori da batetik hilen monumentuen fenomeno hori, eta bertzetik pentsioak alargunei edo enbalidaturik gelditu zirenei edo abar, gero gudari hoien inguruko ekitaldi hoiek guztiak eta abar, horiek izan dira gero elementu importanteak segitzeko eraikuntza, Frantziaren eraikuntza hortan. Eta hilemen monumentuak zergatik dira Herriko plazetan, Elizaintzinean, eta zergatik ez dira hilen izen hoiek guztiak ageri frontea izan zen lekuan, gerlak izan ziren lekuan, edo Parisen, edo hola, ez, herrietan izartzak badu bere asmoa, bazuen bere asmoa, eta hori da, herria lotzeko Frantziarekin. Herria da, herritarren urbileneko erakundea edo eremua. Herria, Herriko plaza, Eliza. Eta han izanik Mort pour la France edo Mort pour la Patrie herria eta herriaren baitan barnean herria herritarraiek hango herritarren hildakoen izenak lotura anitzez urbilagoa egiten da Frantziarekin. Eta lehen aipatu den puzlearen kontzeptu hori, hor ere, hilen monumentuak dira herri hoiek, eta beraz herritar hoiek zuzenean Frantziarekin lotzeko tresna. Bukatzeko Berdineneko Bidegain denbora fite baitoa hor, ehun urte berantago, azken garaia hauetan hainitza aipatzen da Euskal Memoriaren berreskuratze lan eta prozesu hori, hortan sartzen da ere zure lana, lehen gerla mundialaz ari girelarik, ehun urte berantago gerla horrek, egoera horrek eta zer ekartzen dauku? Orain ikusi behar da gerla zorionez aspaldi izan zen, eta orduko zauriak, bederen zauri nazioarte mailako zauriak, egin batez aski ezabatuak dira, bederen Europako zati hontan, ez denak, ez munduan denak, aipatu behar da, Kurdistanen, untsalaz independentzia lortu behar zuela, Kurdistanek garai hartako akordioen arabera, eta hori etzela bete, Palestinan ere, orduan hasi zirela, Palestinara, juduak eta Palestinara joaten, orduan hori hasi dira, hasi ziren gaur egun oraino indarrean diren gatazka batzu, ordutik ditugu, pixkaren agotik behar bada, baina orduan gerlaren bukaeran zenbait gauza gaizki kudeatu izanaren ondorioak oraino pairatzen dira, ez Europa mendebalde untan. Zer den gaur egun gerla horren, nik egin ezake oroitzapenetan edo omenaldietan edo zen mezu zabalduko den, iruditzen zait Frantziaren aldetik goraipatu nahi dela gerla hartan, gerla egin zutenen eta hil zirenen engaiamendua Frantziaren alde. Piskat mezu orduko mezua, mezu nazionalista hori ari dela zabaltzen. Hori da daukadan impresioa eta ez hainbeste irakurketa kritiko bat orduko Frantziako eta Europako gainerako herrialdetako agintarien politikaren irakurketa kritiko bat ez zaita inbeste ez dut hainbeste haute maiten. Bai. Eta alta importantea da kritika batekin, autokritika bat egin dezaten estatu buruek, estatu eta kordezkaren garai hartan, egin ziren autu batzu dramatikoak, tragikoak, egin behar ez zirenak, ondorio biziki larriak izan zituztenak, sinetxezinak, eta horren hori ere asumitu edo bederen gaizki egin zena onartu beharko lukete noizbait. Egun urte berantago, entzigur aurten entzuren dira omenaldi eta initz ohoratuko direla garaiko soldaduak, baina jada kritika gutia entzigur ere. Ebeneko bidekain, eskertuko zaitugu gutartan, beraz egonik goizuntan galdera oia ere, entzuteko minesker? Bai, minesker zuei.